taki weekend świąteczny rabatów Media Expert. No wiadomo, super sprzęty na święta taniej. Weekend świątecznych rabatów w Media Expert. To w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 kwietnia, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wypadek spadochroniarza na lotnisku pod Krakowem. Według strażaków jego życiu nie grozi niebezpieczeństwo. W Jaworznie nietrzeźwa kobieta zaatakowała ratowników medycznych. W serwisie też o szkoleniach w ramach akcji Trenuj z Wojskiem w 19. Lubelskiej Brygadzie Zmechanizowanej. Skoczek spadochronowy spadł z wysokości podczas lądowania w trakcie zawodów Aeroklubu Krakowskiego. Do wypadku doszło w Pobiedniku Wielkim. Spadochroniarz został przewieziony śmigłowcem LPR do szpitala. Jego życiu prawdopodobnie nic nie zagraża, mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej. Mężczyzna uległ wypadkowi podczas lądowania. Obsługa lotniska natychmiast zabezpieczyła miejsce zdarzenia i wezwała wszystkie służby. Działania strażaków polegały na pomocy przetransportowaniu poszkodowanego do LPR. Na miejscu pracowało 19 strażaków. Pracują też przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Kolejny atak ratowników medycznych, tym razem w Jaworznie w województwie śląskim. Gdy wezwany na miejsce zespół karetki przystąpił do udzielania pomocy, nietrzeźwa kobieta zaczęła być agresywna, mówi Justyna Wiszowaty z policji. 50-latka, która leżała nieprzytomna na klatce schodowej, po przebudzeniu naruszyła nietykalność cielesną ratowników medycznych poprzez ich uderzanie i kopnięcie, a także wulgarnie ich znieważyła. Po przeprowadzeniu badania trzeźwości okazało się, że ma ona w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Zatrzymanej przez policję kobiecie grozi teraz do 3 lat więzienia. To kolejna pracowita sobota dla kandydatów. Większość walczących o urząd prezydenta spotyka się w różnych miastach Polski z wyborcami, przedstawiając swoje programy. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski przed południem odwiedził Bolesławiec, po południu Głogów, gdzie apelował o zjednoczenie wobec prawdziwego wroga. Wróg jest jeden, on jest na wschodzie, atakuje Ukrainę i próbuje destabilizować całą Unię Europejską. I właśnie w takim momencie musimy być wszyscy razem. Z kolei Karol Nawrocki wziął w Warszawie udział w marszu z okazji tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. Kandydat PiS podkreślał, że ta rocznica jest dla współczesnych ważną wskazówką. Chcemy Polski z aspiracjami, bo jesteśmy zobowiązani do tych, którzy byli przed nami i wobec tych, którzy przyjdą po nas. Chcemy Polski wielkiej! Kandydatka Lewicy Magdalena Biejat mówiła o swojej koncepcji prezydentury. Chcę Polski dla wszystkich, gdzie każdy czuje się bezpiecznie, gdzie każdy może żyć i czuć się tak jak u siebie. Z kolei kandydat trzeciej drogi Szymon Hołownia w Legnicy deklarował, że chce być prezydentem, który przede wszystkim łączy Polaków. Witold Banach, Polskie Radio. W Bolesławcu doszło do incydentu, awanturował się starszy mężczyzna. Interweniowała policja. 80-latek miał przy sobie gaz pieprzowy. Próba ataku na Rafała Trzaskowskiego przez agresywnego mężczyznę pokazuje, że wygrana prezydenta Warszawy we wczorajszej debacie rozwścieczyła konkurencję, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Ponad 100 osób wzięło udział w szkoleniu Trenuj z Wojskiem na terenie 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. Cywile uczyli się m.in. podstaw taktyki wojskowej oraz udzielania pomocy przedmedycznej. W szkoleniu wzięli udział uczniowie z liceum w Tomaszowie Lubelskim. Bardzo mi się podoba, bo zajęcia są ciekawe. Na przykład mieliśmy zajęcia z postaw strzeleckich, jak celować, jak się ustawiać, więc dużo możemy się nauczyć, na pewno więcej niż tylko w szkole. Było bardzo dużo ciekawych przede wszystkim zadań, m.in. rzut granatem lub strzelanie. Są to przydatne informacje w dzisiejszych czasach, gdy nie jesteśmy pewni, co nadejdzie w nowym dniu. Dzięki poprzednim szkoleniom wiemy, co cieszy się największym zainteresowaniem i to dziś proponujemy, mówi kapitan Szymon Głazowski. To są takie podpunkty jak medycyna pola walki, a więc udzielanie pierwszej pomocy, podstawowe zasady survivalu, a więc coś, co może się człowiekowi przydać na co dzień w życiu prywatnym, a więc budowa schronienia, odzyskiwanie wody. Szkolenia, 8-godzinne szkolenia obejmują też strzelanie, rzut granatem czy walkę wręcz. Klimat. Między 19 a 21 warto ograniczyć korzystanie z prądu. W tym czasie sieć energetyczna może być przeciążona. Po 21 sytuacja wróci do normy. Jakość powietrza w większości regionów jest dobra, miejscami nawet bardzo dobra. Warunki sprzyjają wszelkim aktywnościom na zewnątrz. Susza hydrologiczna panuje w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich, w zlewni Noteci na Kujawach oraz w zlewni Przemszy na granicy województw śląskiego i małopolskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina.

Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 18. Tygodnik muzyczny. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Wracamy do tygodnika muzycznego na Antenie Trójki. Wracamy w bardzo dobrym towarzystwie grupy The Beatles oczywiście. Ticket to Ride. Mówiłem, że bardzo mało jubileuszy w tym wydaniu, ale ten liczy się podwójnie albo i potrójnie. 9 kwietnia 1965 roku, więc prawie dokładnie 60 lat temu ukazał się singiel Ticket to Ride, zapowiadający album Help. To była piosenka podobno napisana z inspiracji pierwszymi tripami po LSD George'a Harrisona i Johna Lennona, choć to nic pewnego. Podobno może to być jakiś zakamuflowany opis rozstania, albo nawet może ten tekst sygnalizować czynności seksualne, znowu to nic pewnego, a według Paula McCartneya chodziło po prostu o zwykły, najzwyklejszy bilet kolejowy do miejscowości Wight na wyspie Isle of Wight. Stąd właśnie Ticket to Ride w tytule. Nieistotne jest właśnie tutaj, o co chodzi. Ważne, że w 3 godziny powstała ta piosenka, została napisana, a kilka dni po premierze trafiła od razu na pierwsze miejsce listy bestsellerów w Wielkiej Brytanii i spędziła tam 3 kolejne tygodnie, a za moment również była na pierwszym miejscu w Stanach Zjednoczonych i do dziś jest to żelazny repertuar też grywany w wielu wersjach przez różnych artystów. Moja ulubiona ciągle i zawsze i chyba na wieki to jest wersja formacji Vanilla Fudge. No a w tej drugiej godzinie tygodnika muzycznego jeszcze kilka staroci będzie. Będzie też parę zaskakujących powrotów. Będzie parę dużego kalibru premier. No i oczywiście wątki serialowe, które jak zasygnalizowałem na wstępie będą wracać przez całą tę audycję, jeszcze przez godzinę do 19. To teraz taka scena. On, wysportowany, świetnie zbudowany, mężczyzna o imieniu Saxon, gra go Patrick Schwarzenegger i to jest, skojarzenia są na miejscu, bo to jest syn tego Schwarzeneggera. Spotyka Chelsea, graną przez Amy Lou Wood, nad basenem, w kurorcie, a nazwa kurortu brzmi Biały Lotos. ขึ้นขึ้นลงลงลงลงขึ้นขึ้นไม่ยังไม่ยืนขึ้นขึ้นลงลงบางขึ้นแต่เย็นไปลงขอนแยงขอบฟ้าไม่แดงก็ไม่ยอมลงถึงใครจะห้ามมันก็ไม่ฟังมันขึ้นไม่ยังถึงใครไล่ส่งรู้หรือเปล่าว่าอะไรกันรู้หรือเปล่าว่าอะไรกันนั่นคือพระจันทร์น้ำมันขึ้นมันลงขึ้นขึ้นลงลงลงลงขึ้นขึ้นไม่ยังไม่ยืนขึ้นขึ้นลงบางคืนตอนเช้าหลังเจ้าไก่โหผู้พลุกโผล่ขึ้นโลไม่ลงพอตกตอนเย็นอ่อนเรียวอ่อนแรงสีเปลี่ยนเป็นแดงดูเหมือนกระดงรู้หรือเปล่าอย่าเดาเดี๋ยวผิดรู้หรือเปล่าอย่าเดาเดี๋ยวผิดคือพระอาทิตย์เช้าขึ้นเย็นลงขึ้นขึ้นลงลงลงลงขึ้นขึ้นไม่ยังไม่ยืนขึ้นขึ้นลงลงไออย่างที่สามเลี้ยวสามรายการมันขึ้นพวดพลาดขึ้นแล้วไม่ลงทำไมจึงขึ้นขึ้นจริงไม่รู้ได้แต่ยืนดูเห็นขึ้นจงจงรู้หรือเปล่าว่าคืออะไรรู้หรือเปล่าว่าคืออะไรก็สินค้าเมืองไทยละขึ้นไม่ยอมลงขึ้นขึ้นลงลงลงลงขึ้นขึ้นไม่ยังไม่ยืนขึ้นขึ้นลงลงอย่างที่สามเลี้ยวสามรายการมันขึ้นพรวดพลาดขึ้นแล้วไม่ลงทำไมจึงขึ้นขึ้นจริงไม่รู้ได้แต่ยืนดูเห็นขึ้นจงจงรู้หรือเปล่าว่าคืออะไรรู้หรือเปล่าว่าคืออะไรก็สินค้าเมืองไทยละขึ้นไม่ยอมลง Quen Quen Long Long, Srong Santi wykonywał ten utwór dawno temu w latach 70. Zresztą słychać to bardzo dobrze w aranżacji, która przynosi motyw usłyszany u grupy Black Sabbath w utworze Iron Man, riff właściwie z Iron Mana. To jest klasyk muzyki z Tajlandii z lat 70. Bardzo się cieszę, że jest jakaś taka okazja bardzo masowa do spotkania z tego rodzaju repertuarem. Z repertuarem znanym choćby z kompilacji wytwórni Finders Keepers Tie Dye, The Heavier Side of the Luktung Underground. No i w ogóle z muzyki odkrywanej przez kolekcjonerów przez ostatnie lata, bo tajskie gwiazdy z lat 70. i 80. to jest morze bardzo ciekawych inspiracji muzycznych, a dostęp, oczywiście ułatwił internet dostęp do tej muzyki. Dostęp na rynku kolekcjonerskim jest trudny, ale możliwy również. To wszystko zawdzięczamy tę ekspozycję na ścieżce dźwiękowej serialu Biały Lotos. Zawdzięczamy twórcom tegoż właśnie serialu, tworzonego od 3 sezonów przez Mike'a White'a. To jest komediodramat amerykański. Taka opowieść każdorazowo przez 3 sezony osadzona w innym luksusowym kurorcie. Jest to satyra na bogaty zachodni świat, ludzi z tego bogatego zachodniego świata, głównie Amerykanów, którzy spotykają na miejscu, najpierw na Hawajach, później w drugim sezonie na Sycylii, a w 3 sezonie właśnie w Tajlandii na wyspie Koh Samui, spotykają tubylców i pracowników kurortu, którzy nie zawsze są ludźmi podobnie uprzywilejowanymi. I prowadzi to spotkanie oczywiście do takich i społecznych, i na poziomie indywidualnym tarć przeróżnych. Zawsze jest intryga kryminalna w tym wszystkim. No ale też zawsze jest muzyka, tyle że jeśli chodzi o tę oprawę muzyczną, przyzwyczailiśmy się do Cristobala Tapi de Vera jako autora znakomitej zresztą ścieżki dźwiękowej, takiej stałej ścieżki dźwiękowej do serialu Biały Lotos. Natomiast 3 sezon przynosi chyba najwięcej do tej pory muzyki oryginalnej. Muzyki, którą twórcy serialu usłyszeli na miejscu przy okazji zdjęć do tego 3 sezonu. Usłyszeli te piosenki w Tajlandii, pościągali prawa do ich wykorzystania i w ten sposób w prawie każdym odcinku mamy jakiś tajski akcent. No i żeby konsekwentnie opowiadać scena po scenie, mieliśmy epizod pierwszy, teraz mamy fragment 4 odcinka, kiedy rodzina Ratliffów, bardzo zamożnych Amerykanów, chociaż ich spojrzenie na bogactwo w ciągu tej podróży, w tych wakacji bardzo się zmieni, kiedy ta rodzina wchodzi na przyjęcie na pokładzie jachtu, a towarzyszy im muzyka Rewata Budihana. ส่งผมให้หวีแสก ใส่เสื้อในเสื้อนอก เดี๋ยวลายเดี๋ยวดอกเราไม่เอาเอาเนี่ย มันแปลกดีนะมันแปลกดีนะมันแปลกดีนะมันแปลกดีนะเราไม่เคยถาม แต่ว่าเราตามเพราะความพอใจ กฎเกณฑ์ที่คนตั้งไว ้มีมากมายทำตามไม่ไหว สิ่งเดียวที่เราอยากทำ คิดแล้วน่าทำก็ทำไม่ไปจะได ้ทุกคนอยากเป็นคนดี แต่จริงๆไม่ค่อยมีไม่รู้มันเป็นยังไง มันแปลกดีนะมันแปลกดีนะ Tamten. Wschodnia bala. Wschodnia bala. Wschodnia fala. Najpierw ze wschodu, prosto, Rewat Budhinan, tajski wykonawca i też ważna postać tamtejszego showbiznesu lat 70., chociaż ten utwór akurat już z funkujących lat 80., ten, którego słuchaliśmy ze ścieżki dźwiękowej, oczywiście serialu Biały Lotos, a później wschodnia fala, dosłownie, czyli tytułowy utwór z nowego albumu polskiego, warszawskiego DJ-a i producenta, który się nazywa Tamten i który związany jest ze środowiskiem The Very Polish Cutouts. To jest to środowisko, zresztą dobrze definiuje też stylistykę materiału zebranego na wschodniej fali. To jest momentami muzyka, która przenosi nas, wydaje się przynajmniej przenosić nas do polskiej muzyki lat 80. Bardzo zresztą skutecznie i w sposób bardzo atrakcyjny. Ta płyta ukazała się wczoraj. No a z kolei wrażenie ogólne na światowym rynku z ostatniego tygodnia było takie, że cofamy się raczej do początków XXI wieku. Takie wrażenie robi wielki powrót formacji Pulp singlem Spike Island, który zapowiada album More, pierwszy album tej formacji od 24 lat. To była Spike Island, to była piosenka dnia wczoraj w Trójce, więc nieźle, myślę, państwo zdążyli ją poznać. No ale to nie jest jedyny powrót w ostatnich dniach. Po wielu latach zupełnego milczenia wróciła również z nowym materiałem, singlem zapowiadającym album, francusko-brytyjska formacja Stereolab. Stereolab i Aerial Troubles, singiel zapowiadający album Instant Holograms on Metal Fields, który ukaże się 23 maja. No i ostatnio muszę powiedzieć, że Stereolab w takiej formie słyszałem na płycie Sound Dust, czyli gdzieś na przełomie wieków. Do również najlepszej formy z przełomu wieków, bo ten projekt działa nieprzerwanie od wielu lat, ale ma lepsze i gorsze momenty. Wraca też Neil Hannon na czele swojego The Divine Comedy w najnowszym singlu Achilles, który też zwiastuje nowy album. Ten album dopiero we wrześniu, ale takim singlem można się będzie długo cieszyć. I saw a man this morning standing on a foreign shore. From his eyes tears were falling as he made ready for war. He shouted out a warning, "You slew my sweetest friend." And as sure as day is dawning, his death will be avenged. Was it so hard to die, Achilles? So very hard to die. You know and I know not, Achilles, so much the happier I. Achilles slaughtered a thousand men. Patroclus is destroyed, Achilles, and can't come back again. I saw a man this morning trudging through a muddy field. From the sky a shell was falling with his name scratched in the steel. Lend him your shield, Achilles. Ask the gods to be his guide. All he has is a Shropshire lad with this poem scrawled inside. Was it so hard to die, Achilles? So very hard to die. You know and I know not, Achilles, so much the happier I. Starry skies, Achilles, look to the silver sea. They do not live or die, Achilles, and neither do we. I saw a man this morning, he was turning 53, and his pampered mind was turning to thoughts of mortality. One day I will be nothing. Think how funny that will feel. For we, the living, death is the Achilles heel. Achilles, The Divine Comedy. Album będzie nosił tytuł Rainy Sunday Afternoon i ukaże się 19 września. Jeśli chodzi o weteranów, tydzień temu ukazała się nowa płyta formacji The Water Boys. I muszę przyznać, że mnie ten nowy materiał Mike'a Scotta jakoś nie do końca przekonuje. Mnóstwo gości, sporo stylistyk, ale jednak jakoś to się wszystko nie sumuje najlepiej. Mimo tego jeden utwór, ten pierwszy w programie płyty, bardzo mi się spodobał. A bardzo też spodobał mi się duet, który tutaj tworzą Mike Scott z gościem specjalnym, którym jest wielka postać sceny country i Amerykana, Steve Earle. Someday I'm gonna blow Kansas, someday I'm gonna blow. Don't say I didn't tell you so, Kansas, don't say I didn't tell you so. Well, I remember you, Kansas, hell, I don't even know. Well, the mountains reach up high, Kansas, that's where I wanna fly. Where the buildings scrape the sky, Kansas, oh. You can rely on me, Kansas, to kiss your ass goodbye. Your dust and weeds and clouds, Kansas, are choking and killing me. Among the big city crowds, Kansas, that's where I'm gonna be. What I gotta find is level, poor boy, gotta be free. Someday I'm on a blow, Kansas, someday I'm on a blow. Don't say I didn't tell you so, Kansas, don't say I didn't tell you so. Will I remember you, Kansas? Hell, I don't even know. Hey, I don't even know. Doctor says she looks really pretty. started out as just nothing. Guess it just became friends. They'd take the same lunch break. He understood what her day's like. Made her ask a few questions. What she wants out of life. Happy hours and coffee. And that holiday party. The Tuesday he texts her. Said he's back with his wife. She was kind of surprised when she just started sobbing. Had to hide in the bathroom. Take some time to herself. She came home crying. He asked her what happened. She said it's just nothing. It's something at work. They moved to the city to have an adventure. 10 years together. Hold on till it hurts. The Waterboy ze Steve'em Earlem i Kansas z albumu Życie, Śmierć i Dennis Hopper formacji The Waterboys oczywiście, a później Craig Finn i Luke and Liana z albumu Always Been wydanego przed tygodniem. Jeśli komuś nie mówi nic nazwisko Craiga Finna, chociaż to jest jego 6. płyta solowa, to powinien sobie przypomnieć nazwę The Hold Steady, to jest frontman tej formacji. Albo jeśli kogoś to specjalnie nie pociąga, to powinien zerknąć na stanowisko producenta tej płyty, Adam Grandusil, znany z formacji The War on Drugs. I stąd myślę takie, a nie inne brzmienie Always Been i, no i tej piosenki, którą wybrałem o Luku i Lianie i o tym, jak spędzają dni tygodnia i weekendy. I o weekendach, ale spędzanych w Polsce i trochę z innej perspektywy jednak opisywanych, będziemy mieli w utworze Aloes z albumu Miłocień Poznać. To jest płyta młodego polskiego artysty Jonasza Gubery. Jak siebie sam opisuje, one man band. Trochę punka, trochę grunge'u. W formule dość bezpretensjonalnej i bardzo, bardzo melodyjnej. Cały tydzień czekam na weekend. Potem marnuję czas i tak mi mijają wady. Stoję w miejscu i sam. Może świat daje znak. Najpierw pokochaj siebie sam. Potem wrócisz do łaz. Zamiast całować świat. Zamknij. Zamiast czekam na życie. Po czym marnuję czas? Jak mi mijają lata. Czekam na koniec świata. Kiedy przestanę spać. Tam gdzie płacz. Kocham siebie sam. Tam gdzie zielony płacz. Zmywa z liści na kark. Nie zamknij. Bo cało jestem. Idę w sen. Mimo otwartych ran. Szukam sił by spać. Pozwolę, by pokonał mnie lęk, bo dało jest.